أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yücelerin yücesi Rabbimize kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahşer günü kendisine öğretileceği ve hamd sancağının altında kendisini öveceği şekliyle hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi ve Sellem'e, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rablerini birleyen, peygamberlerinin sünnetine tabi olan bütün müminlere de Allah Azze ve Celle kıyamete kadar salat ve selam eylesin. Evet kardeşler, bugün inşallah isim ve sıfat tevhidi isimli ders halkamızın 9. parçasıyla karşı karşıyayız. Geçenki derste hatırlayacağınız üzere ne yapmıştık kardeşler? Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın uluvuna, yücelerin yücesi olmalığına ve yücelerde olduğuna, yedi kat semanın üzerinde olduğu şeklindeki rivayetlerini yapmıştık, aktarmıştık. Bir önceki dersimizde ayetleri zikretmiştik. Geçenki dersimizde hadisleri aktarmıştık ki hadisleri aktardığımız kadarıyla değildi. Belki dediğimiz gibi üçte birini aktarmıştık. Fakat konunun çok daha fazla uzamamış, dersin halkalarını çok daha fazla uzamamış olması amacıyla kalan hadisleri inşallah almaya gerek duymuyoruz. Zira zikrettiğimiz hadisler hem bu anlamda meramımızı anlatma ve hakikati anlama hususunda yeterli ve aynı zamanda isteyen kardeşin aradığı zaman bulabileceği zaten hadisler. Bugün kardeşler, Allah izin verirse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın yedi kat semanın üzerinde oluşluğu ile alakalı rivayetleri aktaracağız. Ondan sonra vaktimiz yettiğince tabiun, ondan sonra alimlerimizden ne yapacağız? Aktaracağız ki mesele nasıl Kur'an'da, sünnette ve selefimizde ittifak halindeymiş. Bunu ta ki gözlerimiz ne yapsın? Gözlerimiz bu şekilde ilmel yakin olarak bunu fark etsin. Sahabeye gelince kardeşler, İmam Zehebi ashabın hemen hemen çoğundan bunun zaten aktarılmış olduğunu bize aktarıyor ve ashabın Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın yedi kat semanın üzerinde oluşluğu ya da arşa istiva etmişliği ile alakalı hiçbir tevile gitmediklerini de aktardıktan sonra ilk naklini Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tan yapıyor. Bakın Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam vefat ettiği zaman "Men kâne ya'budu Muhammeden fe innehu kad mat." Her kim Muhammed'e kulluk ediyor ise, kulluk ediyor idiyse bilsin ki Muhammed ölmüştür. Zira bildiğiniz gibi Resulullah aleyhissalatu vesselamın vefatı gerçekten Medine'yi parçalamış, Medine'deki yürekleri darmadağın etmiş ve Medine birçok insana dar gelmişti. Hazreti Ebu Ömer radıyallahu anh o kadar şecaatli olmasına, o kadar cesur olmasına rağmen bildiğiniz gibi Resulullah aleyhissalatu vesselam vefatı kendisini o kadar sarsmıştı ki kim Muhammed öldü derse onu öldürürüm diyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dizlerinin bağı çözülmüş ve olduğu yere yıkılıvermişti. Ashabtan kimisi "Ya Rabbi, içerisinde Muhammed'i göremeyeceğim dünyayı bana görmeyi nasip etme, gözümün nurunu al" demişti. Ve bildiğiniz gibi Medine allak bullak olmuştu. Zira bunu zaten şu an itibariyle de onu görmediğimiz halde ki Rabbim inşallah kendisiyle muhabbeti, kendisiyle beraber oturmuş olmayı ve o güzel yüzüne bakıp onunla dertleşmiş olmayı cennette bizden inşallah mahrum kılmasın. Yani onu görmediğimiz halde o hali tasavvur etmiş olmak bizim için tabii ki nedir? Çok da zor değil. Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetleri, yani ölümüyle alakalı rivayetleri okuduğumuz zaman dahi Birkaç sefer okumamıza rağmen, üçüncü, beşinci sefer okuduğumuzda dahi yüreklerimiz onun bu dünyadan ayrılışıyla parçalanırken, onlar, onun o mübarek yüzüne bakmış olma şerefiyle şereflenmiş olan insanlar, onun konuşmasıyla, onun oturmasıyla, onun kalkmasıyla, onun tebessümüyle, onun hayattaki her türlü güzelliğini müşahede etmiş olanlar ola tabii ki sarsılmışlardı. Ama bakın Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bu anda ne yapıyordu? Bu anda o metanetini koruyordu ve insanlara şöyle sesleniyordu. Ey insanlar, men kâne ya'budu Muhammeden fe innehu kad mat. Sizden her kim Muhammed'e kulluk ediyor idiyse bilsin ki Muhammed ölmüştür aleyhissalatu vesselam. Ve diyor ki Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hadisin devamında, وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ. Her kim gökte olana kulluk ediyor idiyse. Bakın, bu Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın ifadesi kardeşler. Ki hadisi özellikle Tabakatul Hanabil'e de gördüğümüz gibi İmam Darimi'nin aktarmış olduğu bir rivayet ki sahih senetle aktarmış olduğu bir rivayet ve İmam Bukhari de bunu tarih kitabında ne yapıyor? Hazreti Ömer'in Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın hizmetkarı Nafi'den aktarıyor. Ki İbni Ömer'den aktarıyor zaten. Bakın Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh kim Muhammed'e kulluk ediyor idiyse bilsin ki Muhammed ölmüştür. Her kim gökte olana kulluk ediyor idiyse, gökte olana diyor Hazreti Ebu Bekir Sıddık. Ki buradaki gökte olandan kasıt şüphesiz ki alemlerin Rabbi Tebareke ve Teala'dır. Yoksa bir takım tevil ehlinin ayetlerdeki اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَيَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضِ gökte olanın sizi yerin dibine geçirmesinden emin misiniz ifadesini gökte olandan kasıt işte Allah değil de meleklerdir şeklinde yorumlayanlar Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın bu sahih olarak aktarılmış olan ifadesine karşı ne diyecekler? Zira meleklere kulluk diye bir şey söz konusu değildir. Bakın burada Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Kur'an'a mutabık, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine mutabık olarak gökte olan diye Rabbimiz Tebareke ve Teala kastederek diyor ki فَاِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ şüphesiz ki Allah nedir? Diridir. Allah ölmez. İşte bu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tan yaptığımız nakil. Başka bir sahabe, bu ümmetin Hazreti Ebu Bekir'den sonraki en hayırlısı olan, eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sonra bir peygamber gelecek olsaydı, kendisinden başka bir kimsenin söz konusu olmayacağı olan Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bakın Hazreti Ömer'den aktarılıyor kardeşler. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, وَيْلٌ لِدَيَّانِ مَنْ فِي الْاَرْضِ yerde olanlara itaat eden, yerde olanlara kulluk edenlere ne yapsın? Yazıklar olsun diyor Hazreti Ömer. Aynı ifadeyi hatırlayın kardeşler. Peygamber aleyhissalatu vesselamın kendisi de kullanmıştı. Hani bir müşrikle karşılaşmıştı, ona demişti, kaç tane ilaha tapıyorsun? Kaç tane ilaha kulluk ediyorsun? Ve o müşrik demişti ki 7 tane. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam kaçı gökte, kaçı yerde diyordu. Bakın, kaçı gökte, kaçı yerde. Ve o müşrik demişti ki biri gökte, 6'sı yerde. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam ona sen o yerdeki 6'sını terk edip de gökte bir olana kulluk etmediği müddetçe kurtulamazsın diyordu Efendimiz. Ve gökte olma nispetini ne yapıyordu? Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya izafe ediyordu. Aynı şeyi burada Hazreti Ömer radıyallahu anh'ta görüyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz de yine ne diyor? Yerde olanlara kulluk edenlere yazıklar olsun. Gökte olana kulluk edenler şüphesiz ki ona kavuşacaklardır. Adalet ile emreden, hakikat ile hükmeden, hevasına uymayan ve Allah'a karşı rağbet ve rahbetini, korkusunu ve rağbetini sağlamış olan kişi nedir? Sonuç itibariyle Allah'ın kitabını da kendisine ayna, iki gözünün önüne ayna kılmış olan gökte olana kavuşacaktır diyor. Bakın burada da Hazreti Ömer radıyallahu anh ne yapıyor kardeşler? Rabbimizi tebareke ve teala'yı gökte olan diye ifade ediyor. Bunlar işte ashabın en hayırlarından nakil yapıldığı gibi diğer sahabeden de gelecek. Yani bir takım insanların emin olun ki Yani Allah Azze ve Celle gökte nispetini yapmış olmak anlamını küfür olarak itelemeleri, bunu güya yazmış oldukları hurafelerle dolu itikat kitaplarına nakşetmiş olmaları anlaşılır gibi değil. Yani bunlar hiç mi Allah aşkına bu rivayetleri görmediler? Kur'an'daki rivayetler, Kur'an'daki Rabbimizin ifadeleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yapılan rivayetler, aha işte şimdi gördüğünüz gibi sahabeden yapılan rivayetler ki Hazreti Ömer radıyallahu anh ne yapıyor? Aynı şeyi görüyor. Yine nakillere devam edecek olursak kardeşler, hatırlayın hani Hazreti Ömer radıyallahu anh o mütevaziliğiyle beraber ne yapmıştı? Bir gün yanında sahabeyle beraber yürümekteydi. Yürümekteydi. Ve Hazreti Ömer'in yanındaki sahabeyle Hazreti Ömer yürümekteyken bir kadınla karşılaştılar. Bu kadın biliyorsunuz Havle radıyallahu anha idi. Havle. Ki bu güzide sahabiye kadın Allah Azze ve Celle'nin Mücadele Suresi'nde قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا Kocası hakkında senin ile mücadeleye girişmiş olan kadının sözünü şüphesiz ki Allah işitmiştir diye hakkında ayet indirmiş olduğu bir sahabiye kadın ki kendisi Havle bintu Malik İbni Sa'lebe İbni Esram el-Ensariye el-Hazreciye yani Hazreç kabilesine mensup Ensar'dan Havle binti Malik isimli bu kadın. Bu kadın Hazreti Ömer radıyallahu anh ile karşılaşır kardeşler. Ve bildiğiniz gibi Hazreti Ömer'e ne yapar? Nasihatlerde bulunur. Ey Ömer Allah'tan kork der. Hak ile adaletli ol, buna devam et der. Allah'a hesap vereceksin der. Ve onun bu nasihatleri karşısında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ne yapmıştır? Kalbi paramparça olmuştur ve ağlamaya başlamıştır. Ta ki kendisini helak edecektir. Ve yanındaki kadın ne yapmıştı? Yanındaki kadının bu şekildeki uyarılığına karşı sahabe, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanındaki sahabe kadına kızmıştı. Yeter be kadın demişti. Yani görmüyor musun müminlerin emirini ne hale getirdin? Yeter sus artık demişti. Ağlamaktan Ömer kendisini helak edecek demişti. Ve bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh ne demişti ona? Veyyileke etedri mahiye. Yazıklar olsun sana dedi o sahabeye. Sus. Sen onun kim olduğunu bilmiyor musun? Hazihi imra'atun semi'allahu şekvaha. Bu Allah Azze ve Celle'nin şikayetini min fevki seb'i semavat. Yedi kat semanın üzerinden duyduğu kadındır diyordu. Bakın burada Hazreti Ömer ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin yedi kat semanın üzerinden bu kadının şikayetini dinlediğini Hazreti Ömer ifade ediyor ve yedi kat semanın üzerinde olma ifadesini kullanıyor ki daha önceden Arapçada fevk kelimesi yani bizatihi bu şekilde tekil olarak kullanıldığı zaman belki anlam olarak değer üstünlüğü ifade edebileceğini söylemiştik ama Arapçada min harfi celiyle kullanıldığı zaman mutlak olarak mekani yüksekliğin kastedilmiş olduğunu ne yapıyordu? Arapça barındırıyordu. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh min fevki seb'i semavat yedi kat semanın üzerinden Allah onun şikayetini işitmiştir diyordu. Burada ne kardeşler? Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan aktarılan rivayet ki Osman Eddarimi Allah kendisine rahmet eylesin bu hadisi özellikle Er-Raddu alel Merisi isimli eserinde Er-Raddu alel Merisi isimli eserinde Allah Azze ve Celle'nin uluvunu ve yedi kat semanın üzerinde olduğunu tevil eden ve inkar eden Merisi'ye karşı yazmış olduğu reddiyesinde özellikle bunu aktarıyordu. Evet Osman bin Affan radıyallahu anh'tan gelen nakle bakıyoruz kardeşler. Hazreti Osman radıyallahu anh insanlardan biat aldığı zaman ne yaptı ki insanlar da ona biat verdiler. Hazreti Osman başını yukarıya doğru kaldırdı. Mescidin üstüne doğru kaldırdı başını ve dedi ki Allahümme şhed. Ya Rabbi şahit ol ki Hazreti Osman başını yukarıya doğru kaldırarak işte göğü ne yapmıştı? Rabbimiz Tebareke ve Teala'yı kastederek aynen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde elini göğe yükselterek, elini göğe doğru işaret ederek Allahümme şhed dediği gibi. Ki burada da ne yapıyoruz? Açıkça Hazreti Osman radıyallahu anh'tan da bunu aktarıyor ki İmam Zehebi zaten bunu ne yapıyor? Aktarıyor. Evet devam ediyoruz kardeşler. İbn-i Mes'ud, Abdullah İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'a geliyoruz. Sahabeden nakiller yapıyoruz. Abdullah İbn-i Mes'ud diyor ki, مَا بَيْنَ السَّمَاءِ الْقَسْوَى وَالْكُرْسِي 500 عَامٍ Gök ile en uzak, en uzak olan gök ile kürsi arası 500 yıllık mesafedir. Kürsi ile su arası da 500 yıllık hakeza mesafedir. Arş ise suyun üzerindedir ve Allah diyor arşın üzerindedir Abdullah İbni Mes'ud. Ve diyor ki devamında وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ اَعْمَالِكُمْ Ve amellerinizden hiçbir şey ne yapmaz? Amellerinizden hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz ki bunu Lalekai eserinde aktarıyor. Hakeza Beyhaki aktarıyor sahih bir senet ile. Ki başka bu rivayeti aktaranlar da var. Onları zikretmeye gerek duymuyoruz. Ta ki vaktimiz ne yapmasın? Fazla geçmiş olmasın. Yine Abdullah İbni Mes'ud'un ifadesine bakıyoruz kardeşler. Ve an İbni Mes'ud'in ennehu kal. İbni Mes'ud radiyallahu anh dedi ki men kale kim? Subhanallahi velhamdülillahi vallahu ekber. Her kim Subhanallahi velhamdülillahi vallahu ekber derse bunları bir melek diyor alır ve fe'arace bihinne ilallahi teala ve bu sözleri alır alemlerin Rabbine götürür. Ve her bir melekten gruba uğradığı zaman o gruplar bunu söyleyen kişi için mağfiret dilerler. Yani melekler bu güzel sözleri Subhanallahi velhamdülillahi vallahu ekber sözlerini Rablerine yükseltirken semaya diyor Abdullah İbni Mes'ud. Bu melekler diğer meleklere uğrarlar da uğramış oldukları melekler bunu söyleyen kişi için ne yaparlar? Mağfiret dilerler. Ve bu şekilde Rahman olan Allah'ın vecihine ne yaparlar diyor? Melekler bu sözü çıkartırlar ki bu rivayetin diyor İmam Zehebi senedinin hepsi kulluhum sukat, hepsi güvenilir, sika ravilerdir. Ki burada da ne yapıyoruz? Yine Abdullah İbni Mes'ud'da görüyoruz ki Abdullah İbni Mes'ud sahabenin bildiğiniz gibi ilimde en önde gelenlerinden. Yine Abdullah İbni Mes'ud'dan başka bir rivayete bakıyoruz kardeşler. Abdullah İbni Mes'ud diyor ki bir kul dünyalık inşası ile ya da ticareti ile meşgul olur da hatta izâ teyessere leh bu dünyalık ticareti ve dünyalık işleri onun önüne açılır da bunun üzerine Allah azze ve celle nazarallahu ileyhi min fevki seb'i semavat Allah 7 kat semanın üzerinden o kuluna bakar diyor Abdullah İbni Mes'ud. 7 kat semanın üzerinden Allah o kuluna bakar ve meleklere der ki isrifuhu anhu o ticareti ya da o dünyalık olan işi kulumdan uzak tutun. Yani onun işinin olmuş olmasını zorlaştırın fe innehu neden? Çünkü eğer o iş ona kolaylaşacak olursa edhalahun nar o iş onu ateşe sokacak. O yüzden Allah Azze ve Celle bizleri de inşallah cehenneme götürecek ve cennetten uzaklaştıracak. Hangi amel, hangi iş, hangi meşguliyet varsa Allah Azze ve Celle o işleri bizden, bizleri de o işlerden uzak tutsun. Allah Azze ve Celle ateşe götürecek olan işleri ne yapsın? Bizlerden fersahlarca uzak eylesin. Bakın burada Abdullah İbni Mes'ud, Allah 7 kat semanın üzerinden bakar diyor. Allah 7 kat semanın üzerinden bakar da, işte kuluma o işi zorlaştırın, zira o onu ateşe götürecektir der. Ki İmam Lalekai bunu aktarıyor ve hakeza Haysem'e de ne yapıyor? Bu rivayeti bize aktarıyor kardeşler. Evet gelelim Abdullah İbni Ömer radıyallahu anha. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu olan Abdullah İbni Ömer bakın bu hususta ne söylemiş ondan aktarıyoruz. Abdullah İbni Ömer diyor ki bir nutfe yani Allah Azze ve Celle insanı kendisine yaratmış olduğu meniden sonraki nutfe annenin rahminde annenin karnında 40 günlük iken ne yapar? Melek kendisine gelir. Ve daha sonra melek Allah Azze ve Celle'ye yükselir. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle yaratanların en güzeli olarak ne yapar? Ona takdir buyurur ve Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği şekilde yaratılır. Ki burada da Abdullah İbni Ömer özellikle Allah Azze ve Celle'ye Rahman olan Allah'a çıkar diyor. Yani göğe yükselir o melek. Burada da Abdullah İbni Ömer'den yine Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın gökte olma sıfatını ne yapıyoruz? Açıkça görüyoruz ki bunu birçok şahitleriyle beraber sahih olarak ne yapıyoruz? Bu rivayeti sahih olarak görüyoruz. Her ne kadar bazı aktarılmış olduğu rivayet zincirlerinde kopukluklar ya da zayıf denilebilecek şeyler varsa da diğer başka bir takım hadislerin göstermiş olduğu, diğer başka bir takım rivayet zincirlerinin göstermiş olduğu ve şahitlik etmesi doğrultusunda bu hadisin, yani bu eserin daha doğrusu Abdullah İbni Ömer'den aktarıldığı sahihtir. Ebu Hureyre radıyallahu anh ne diyor bakın kardeşler? Ebu Hureyre diyor ki, insanlar artık Allah'ın huzurunda ne yaparlar? Anneden doğdukları şekilde, yürüyen şekilde, yürüyerek ve ayağa dikilmiş bir şekilde haşrolunurlar. Gözleri birbirine dolanmıştır. Kıyamet gününün dehşetinden ki Rabbim bizi o gün kendileri için hüzün ve hiçbir sıkıntının olmadığı kullarından eylesin. Ve bunun üzerine onlar diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh, şahisatın ebsaruhum ile semai. Onlar semaya bakarlar, göğe bakarlar. Allah Azze ve Celle'nin kendileri hakkında yapacağı, vereceği hüküm için göğe bakarlar. Ve bunun üzerine onların terlerini yapmıştır. Onların sıkıntılarından dolayı terleri onları adeta boğacak hale gelmiştir. Ve Allah Azze ve Celle Bakara suresinde dediği gibi arşından kürsüsüne bulutlar arasında gelir diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ki Bakara suresindeki ayeti biliyorsunuz Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın minel gamam bulutlar içerisinde ifadesi zaten ayette geçiyor. Abdullah İbni Abbas'a bakıyoruz kardeşler. Rabbimiz Tebareke ve Teala için ne buyurmuş gökte olma nispetinde sıfatı olarak Rabbimizin? Abdullah İbni Abbas diyor ki, fekkiru fi kulli şeyin. Her şeyde tefekkür edin. Her şeyde tefekkür edin. Yani üzerine yoğunlaşın, anlamaya çalışın, fikir üretmeye çalışın her şeyde. وَلَا تُفَكِّرُوا ف۪ي ذَاتِ اللّٰهِ. Ama Allah'ın zatı hakkında tefekküre dalmayın. Çünkü siz Allah'ın zatını anlamak ya da algılamaktan acizsiniz. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında tefekküre dalmayın. Allah'ın gücü, kuvveti, sıfatları, isimleri hakkında tefekküre dalın. Çünkü diyor فَاِنَّ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ اِلَى كُرْسِيِّهِ سَبْعَةَ آلَافْ نُورٍ diyor Abdullah İbni Abbas. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kürsüsü ile gökleri arasında diyor 7000 nur katmanı vardır. Ve huve fevka zalike subhanehu ve teala. Allah ise bütün bunların üzerindedir diyor Abdullah İbni Mes'ud. Allah Azze ve Celle'nin zatının nerede olduğunu zaten sormuş olmanın cevazlılığını yapmıştık. İmam Zehebi'nin aktarmış olduğu rivayette dile getirmiştik kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam soruyordu. Ama nedir ilmimiz? Sadece Rabbimizin gökte olduğu şeklindeki ikrarımızdan ibarettir. Yoksa bunu tefekkür etmek, bunu algılamaya çalışmak gibi bir durum söz konusu değildir. Zira Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın dediği gibi ne yapmayın? Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Çünkü Allah'ın zatı, Allah'ın kürsüsü göklere nispetle nedir? 7000 nur katmanından sonradır ve Allah bütün bunların üzerindedir diyor Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma. Ki İmam Beyhaki bunu Allah Azze ve Celle'nin sıfatları isimli eserinde aktarıyor. Yine Ebu Şeyh el-İsbahani el-Azama isimli kitabında ne yapıyor? Hasan bir senetle bunu bize aktarıyor kardeşler. Hasan bir senetle aktarıyor. Özellikle Abdullah İbni Abbas'tan birkaç tane daha rivayet var kardeşler. Bunları daha önce paylaşmış olduğumuz için bunları tekrar zikrine gerek duymuyorum inşallah. Burada bir iki tane var. Onlara bir bakayım tekrar Allah'ın izniyle. Onların içerisinde paylaşmam gerektiğini düşündüğümü inşallah sizle alayım. Mesela İkrime, ki İkrime'yi biliyorsunuz kardeşler, İkrime bu ümmetin en güzide baş tacı etmiş olduğu zatlardan bir tanesi olarak Allah kendisine rahmet eylesin. O diyor ki Allah Azze ve Celle'nin şu ayetindeki ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ Sonra ben onlara ne yapacağım? Bakın şeytanın ifadesi bu kardeşler. Dikkat edin şeytanın ifadesi. Şeytan diyor diye hani Ya Rabbi ben o kullarını saptırmak için onların önlerinden geleceğim. وَمِنْ خَلْفِهِمْ Onların arkalarından onlara yaklaşacağım. وَاَنْ اَيْمَانِهِمْ Onların sağlarından onlara yaklaşacağım. وَاَنْ شَمَائِلِهِمْ Ve onların sollarından onlara yaklaşacağım diyor ya bakın. Bu ayetin tefsirinde İbn Abbas ne diyor? Hani şeytan diyor ya, Ya Rabbi senin kullarını azdırmak için ben ne yapacağım? Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim. Ve İbn Abbas diyor ki, şeytan lem yestati' ey yekule min fevkihim. Onların üzerlerinden geleceğim dememiştir. Neden? Alime ennallaha min fevkihim. Çünkü şeytan onların üzerinde Allah'ın olduğunu bilmiştir. Bakın İbn Abbas radıyallahu anh'ın ifadesi bu kardeşler. Tefsirlere baktığım zaman bunu görürsünüz. Ki İmam İbn Cerir et-Taberi 8. cildinin 137. sayfasında mesela bunu ne yapıyor? Aktarıyor. Hakeza İmam Lalekai Usulü İtikadi Ehli Sünne vel Cemaa Ehli Sünnet ve Cemaat'in İtikadi isimli eserinin 3. cildinin 396. ve 397. sayfasında bunu yine aktarıyor. Yine hakeza İmam Suyuti bunu ne yapıyor? Durrul Mensur isimli eserinde 3. cildinin 73. sayfasında da bunu yine aktarıyor. Bakın burada İbn Abbas şeytan diyor. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim dedi ama üstlerinden diyemedi. Çünkü kullarının üstlerinde Rableri vardır diyor İbn Abbas radıyallahu anhu. Ki bazıları bu rivayete zayıf olmuş olma illetini vermekle beraber tartışmalı da demişler. Ayrı bir olay. Ümmü Seleme radiyallahu anhaya geliyoruz kardeşler. Ümmü Seleme kim? Peygamber aleyhissalatu vesselamın güzide hanımlarından bir tanesi. Ki Ümmü Seleme annemiz kendisine aktarıldığı şekliyle ne diyor? El istiva'u gayru meçhul. İstiva bilinmeyen bir şey değildir diyor Ümmü Seleme annemiz. El istiva'u gayru meçhul. İstiva bilinmeyen bir şey değildir. Yani istiva kurulmaktır. Vel keyfu gayru ma'kul. Fakat bunun nasıllığı akledilemez diyor Ümmü Seleme annemiz. Ki bu rivayetin bir çeşidini zaten olduğu gibi ne yapıyor? İmam Malik rahimehullah diye direkt zaten Ümmü Seleme annemizden alarak aktarıyor bu rivayete binaen. Ümmü Seleme annemiz istiva bilinmeyen bir şey değildir diyor. Vel keyfu gayru ma'kul. Fakat nasıllığı bilinemez, nasıllığı akledilemez. Vel ikraru bihi, geldiği gibi Allah'ın arşa istiva ettiğini ifade etmiş olmak imanun vacip diyor Ümmü Seleme annemiz. Farz olan imandır. Vel cuhudu bihi kufr ve bunu inkar etmek küfürdür diyor. Allah'ın arşa istiva etmiş olmasını inkar diyor Ümmü Seleme annemiz, radiyallahu anha annemiz küfürdür diyor. Ki bunu İbn-i Munda, Lalekai sahih olarak ne yapmışlar kardeşler? Bize aktarmışlar. Yine Enes bin Malik radiyallahu anha geliyoruz. Bakın bunlar sahabeden nakiller. Bunlar bu ümmetin en hayırlıları. Bunlar Allah hakkında nasıl bir iman sahibi olmamızı, Allah Azze ve Celle'yi nasıl takdir etmiş olmamızı en iyi bilenler. Hiç kimse kalkıp da biz sahabeden Allah'ı daha iyi takdir ederiz diyemez. O sebepten dolayı Allah kendisine rahmet eylesin. İmam Gazali'nin kalkıp da selefin yolu daha sağlam ama halefin yolu daha muhkem diye sözünde hata etmiştir. Zira selef, ashab hem sağlamlık hem de muhkemlik bakımından nedir? En öndedirler. Zira onlar bu ümmetin en hayırları ve Allah'ı en iyi takdir edenleridir. Zira bu ümmetin Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ile doğrudan görüşmüş ve ondan imanı almış olanlarıdır. Ve onlardan nakil yapıyoruz. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın yedi kat semanın üzerinde olduğu rivayetlerini. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh'a bakıyoruz kardeşler. Ebu Bekir li Umar. قال أبو بكر لعمر حضرت أبو بكر رضي الله عنه حضرت عمر dedi ki بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام vefatından sonra حضرت أبو بكر حضرت عمر dedi ki انطلق بنا إلى أم أيمن haydi أم أيمن'e gidelim çünkü أم أيمن bildiğiniz gibi رسول الله عليه الصلاة والسلام'ın anamdan sonra ikinci anam dediği kadındır aleyhissalatu vesselam'ın doğumuna da şahitlik eden aleyhissalatü vesselam vefatına da şahitlik eden ve onun etrafında sürekli bulunmuş ve insanların içerisinde Resulullah aleyhissalatü vesselama bir anne gibi sesini yükselterek yapma öyle, kendine yazık edeceksin diye kızan tek insandır. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu ona hoş görürdü, ona benim ikinci annem derdi ve çok da ziyaret ederdi aleyhissalatü vesselam onu ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hatıratından dolayı ne yaptı? Hazreti Ömer, Hazreti Ömer'e dedi ki haydi gidelim biz de Ümmü Eymen'i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ettiği gibi ne yapalım? Ziyaret edelim. Kemâ kâne Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a yezuruha. Aleyhisselatü Vesselam onu ziyaret ettiği gibi. Ve bunun üzerine felemmâ inteheya ileyha beket. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer Ümmü Eymen'in yanına gittikleri zaman Ümmü Eymen'i ağlar buldular. Ümmü Eymen ağlamaktaydı. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer dediler ki bunu seni ağlatan nedir? Bilmiyor musun ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın katında en hayırlı olan şeye ulaşmıştır. Bunun üzerine o Ümmü Eymen radıyallahu anha dedi ki sadaktuma siz doğru söylediniz. Siz doğru söylediniz. Velakin ebki ennel vahyi İnqata'a anna minessemâi. Dikkat edin. Ne diyor Ümmü Eymen radıyallahu anha? Evet diyor ben Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah'ın katında hayırlara ulaştığını biliyorum. Beni ağlatan şey artık gökten bize vahyin gelmeyecek olmasıdır. Bakın gökten diyor Ümmü Eymen radıyallahu anha. Ki gökten kalsa şüphesiz ki alemlerin Rabbi tebareke ve teala'dan gelen vahiydir. Ve bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir ile bildiğiniz gibi Hazreti Ömer de ne yaparlar? Ağlarlar. Ki bu da nedir kardeşler? İmam Müslim'in rivayetidir. Evet burada da yine ne yapıyoruz? Bu nakli açıkça görüyoruz kardeşler. Evet uzunca bir rivayet var. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından onu inşallah geçelim. İmam Taberi herkes aynı şekilde aktarıyor. Ki Bukhari'nin mesela burada bir rivayeti var kardeşler. Paylaşmak istediğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kânallahu velâ şey'e ma'ah. Allah Azze ve Celle var ve onunla beraber hiçbir şey yok idi. Hiçbir şey yok iken Allah Azze ve Celle var idi. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ Allah Azze ve Celle'nin arşı suyun üzerindeydi. وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ levh-i mahfuzda Allah her şeyi kaydetti. ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Sonra gökleri ve yeri yarattı diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'nin rivayetinde. Evet kardeşler, sahabeden naklimizi inşallah burada bırakalım. Ondan sonra Allah'ın izniyle tabiundan nakillere gelelim. Tabiundan ve alimlerimizden, ümmetin imamlarından nakillere gelelim. Allah Azze ve Celle'nin yedi kat semanın üzerinde uluvvu ile yücelerin yücesinde bulunmuş olması hususundaki görüşler. Birincisi mesela Ka'b el-Ahbar. Ki Ka'b el-Ahbar'ı zaten biliyoruz. Ondan aktarılmış olan rivayette diyor ki Ka'b el-Ahbar kendisi biliyorsunuz sonradan iman etmiş ve özellikle ehli kitabın içerisinde bilgi sahibi olanlardandı. Ve diyor ki Allah Tevrat'ta şöyle söyledi. Kâlallahu fit-Tevrah Allah Tevrat'ta şöyle söylemişti. Enallahu fevka ibadî. Ben kullarımın üzerinde olan Allah'ım. Ve arşi fevka halki. Arşım ise yarattıklarımın üzerindedir. Ve ene ala arşi. Ve ben de arşımın üzerindeyim. Udebbiru emra ibadi. Ve kullarımın emrini düzenlerim. Ve la yakfa aleyye şey'un fissemai ve la fil ardi. Ve ne gökte ne de yerde hiçbir şey bana gizli kalmaz diyordu. Mesela buradaki Ka'b-ül Ehbar'ın Tevrat'ın aktarmış olduğu rivayet, Kur'an'la rivayetin, Kur'an'daki ifadenin tıpatıp aynısı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindeki rivayetin tıpatıp aynısı. Zira Allah Azze ve Celle ben kullarımın üzerindeyim, arşım kullarımın üzerinde ve ben de arşımın üzerindeyim. Ve ben kullarımın işlerini düzenlerim ve gökte ve yerde olanı ne yaparım? Düzene sokarım. Hiçbir şey bana gizli kalmaz diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Ki bu rivayet özellikle Ebu Şeyh el-Esbahani aktarıyor ve diğerleri de aktarmış. Sahih bir senetle diyor. İmam Zehebi de zaten bunu ne yapıyor? Aktarıyor. Ve buradaki ravilerden birçoğunun İmam Müslim'in ravileri olduğunu ifade ediyor. Evet, Hasan el-Basri'ye geliyoruz kardeşler. Hasan el-Basri'yi bildiğiniz gibi Allah kese rahmet eylesin. Tabiunun en önde gelen, tabiunun büyüklerinden olan, bu ümmetin güzide alimlerinden bir tanesi. Hasan el-Basri diyor ki, قَالَ سَمِعَ يُونُسْ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَسْبِيحَ الْحَصَى وَالْحِيْتَامِ Yunus aleyhisselam diyor, denizin karnın, denizde balığın karnındayken ne yaptı? Balıkların ve taşların Allah'ı zikrini duydu. Peygamber olarak Allah Azze ve Celle ona işittirdi ve o da Rabbini tesbih etti. Ve kâne yekûlu fî duâihi ki Yunus Aleyhisselam yapmış olduğu dualarından bir tanesi şöyleydi. Ve Yunus Aleyhisselam şöyle dua ederdi diyor Hasan el-Basri. Seyyidi, ey efendim ki alemlerin Rabbi için Seyyidi fissemâi meskenuk ve fil ardi kudratuk. Dikkat edin. Bunu siz söyleyin, size emin olun mücessime ya da müşebbihe dahi derler. Ama bakın Hasan el-Basri'nin ifadesi bu. Diyor ki Hazreti Yunus Aleyhisselam şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, meskenin gökler, kudretin ise her yerdedir. Meskenin göklerde, kudretin yerdedir derdi. Ve hadisi aktarıyor Hasan el-Basri ki İbn-i Kuddame sıfatil uluv. Allah Azze ve Celle'nin uluv sıfatı ki bizim şu anda üzerinde bulunduğumuz ve naklini yaptırmış olduğumuz sıfatı zaten aktarıyor. Ve İbn-i Kuddame bu Hasan el-Basri'den yapılmış olan rivayetin sahih bir senetle kendisine kadar ulaştığını ne yapıyor? İfade ediyor. Ki Hasan el-Basri, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın Ya Rabbi meskenin gök ve kudretin yerlerdedir diye dua ederdi. Burada da ne yapıyoruz? Açıkça görüyoruz. Yine Hasan el-Basri'den aktarılan bir rivayette bakın Hasan el-Basri diyor ki لَيْسَ شَيْءٌ عِنْدَ رَبِّكَ اَقْرَبَ اِلَيْهِ مِنْ اِسْرَافِيلٍ Allah Azze ve Celle'nin katında Allah'a İsrafil'den daha yakın olan yoktur. وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سَبْعَ حِجَبٍ Ki Allah ile onun arasında da 5 perde vardır. Her 5 perdenin arası 500 senedir. Ve Allah Azze ve Celle'nin arşın üzerinde olmuş olduğu nedir bir vakıadır ve diyor İsrafil'in başı tahtın altınadır. Bakın burada Hasan el-Basri'den yine bunu yapıyor. Sahih bir senetle kardeşler bize aktarılıyor. Ki Ka'b-ül Ahbar'dan aktarmıştık. Onu yine geçelim. Mesruk İbn-i Ecda' el-Hemedani isimli alimimizden aktarılıyor. Diyor ki bir gün onun yanında Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan bahsedildi ki Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan bahsedildiği zaman şöyle dedi. Haddesetni Sıddikatu binti Sıddik. Sıddık'ın kızı Sıddika. Yani Ebu Bekir Sıddık'ın kızı Sıddika Ayşe radıyallahu anh'a diyor bana şöyle dedi. Dedi ki Allah Azze ve Celle 7 kat semanın üzerinde her şeyden, her türlü noksanlıktan nedir? Beridir. Ve yine özellikle şunu söylüyor. Rivayeti şu şekilde kardeşler, ifadeyi farklı görmüşüm. Hakkınızı helal edin. Tercüme yanlış oldu. Hazreti Ayşe'den bahsedildiği zaman, özellikle Hazreti Ayşe'den duyduklarını da aktarırken, Hazreti Ayşe'yi şu şekilde isimlendirirdi. Mesruk İbn-i Ecda el-Hemedani derdi ki Aişe kimdir? Sıddikatu binti Sıddik. Sıddık'ın kızı Sıddika. Habibetu Habibillah. Allah Azze ve Celle'nin sevgilisinin sevgilisi. El-Mübarra'atu min fevki seb'i semavat. 7 kat göklerden temiz olduğu bildirilmiş olan. 7 kat göklerden temiz olduğu bildirilmiş olan. Burada ne yapıyor mesela? Bu alim ki tabiunun en önde gelenlerinden, sahabeden de işitmiş, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan da işitmiş ve Hazreti Ayşe'yi 7 kat semanın üzerinden temizliği bildirilmiş, günahtan beri olduğu bildirilmiş olan diye ne yapardı? Bahsederdi. Ki yine kendisi El-Hemedani diyor ki İbni Abbas radıyallahu anh'tan ben işittim. İbni Abbas radıyallahu anh Hazreti Aişe radıyallahu anha annemizi ziyaret ederdi de bunun üzerine mistahın durumundan bahsedilirken derdi ki فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ بَرَاءَتِكَ بَرَاءَتِكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِ İbn Abbas dedi ki, ey Aişe, Allah senin temizliğini 7 kat semanın üzerinden bildirmiştir. 7 kat semanın üzerinden bildirmiştir. Mesela burada ne yapıyoruz? Salim İbni Ebil Ca'd el-Eşya'inin de aktarmış olduğu rivayetle uyuşan bu rivayeti yine Hemedani'den açıkça görüyoruz kardeşler. Evet, gelelim İbni Abbas radıyallahu anh'ın hizmetkarı olan İkrime İbni Abdillah'a. Diyor ki İkrime, bir kul Allah Azze ve Celle'nin cennetinde nimetlenirken Allah Azze ve Celle'nin kendisine olan nimetini ne yapar? Temenni eder. Ve bu şekilde dua eder ve Allah Azze ve Celle arşının üzerinden ne yapar? Ona tecelli eder de bunun üzerine o kişi Allah Azze ve Celle'ni Allah Azze ve Celle'yi görmüş olma nimetiyle şereflenir diyor. Burada da yine 7 kat semanın üzerinde ifadesini ne yapıyoruz? Açıkça İkrime'den görüyoruz kardeşler. Sonra devam edelim ta ki şöyle vaktime bir bakayım. Alimleri geçeyim kardeşler. Daha doğrusu geçeyim derken direkt rivayetleri almayayım. Hepsini alacak olursa zira yine uzayacak. Zaten hadisleri ne yapmıştık? Hadislerin bir kısmını ders halkalarımız çok fazla uzamasın diye aktarmamıştık. Devam edelim inşallah. Şöyle bakayım. Zira vaktimiz de sonuna doğru yaklaşmış. Özellikle meşhur olan alimleri bu anlamda seçersek, mesela kardeşler Abdurrahman İbni Amr el-Evza'i, ki Evza'i'yi zaten ne yapıyoruz? Allah'ın izniyle biliyoruz. Şam ehlinin imamı. Zamanının önderlerinden bir tanesi. Ondan diyor ki kunna ve tabi'un mutawafirun. Biz diyor tabi'unlar olarak ne yapardık? Hep aynı kanaatteydik. Bakın. Abdurrahman İbni Amr el-Evza'i diyor ki biz tabi'unlar olarak hep aynı kanaatteyiz. O da nedir? Biz deriz ki diyor innallaha fevka arşih, Allah arşının üzerindedir ve nu'minu bima varadet bihi sunneh min sıfatihi. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde Rabbimizin sıfatı adına aktarılmış olan ne varsa hepsine iman ederiz. Biz tabiun bu hususta müttefikiz diyor. Bakın adeta tabiunun burada neyi var? İcması var kardeşler. Biz adeta değil ki öyledir zaten. Biz özellikle zannedersem ikinci ya da üçüncü halkamızda dersimizin alimlerimizin müteşabih olan hususlardaki kanaatlerini, isim ve sıfatlar ile alakalı olan hususlardaki kanaatlerini aktarırken orada İmam Muhammed'in ifadesini aktarmıştık ve İmam Muhammed ki hakeza Ebu Yusuf ne yapıyordu? Selef alimlerinin, sahabenin, tabiunun, etba'u tabiunun bu hususta icma ettiklerini zaten aktarıyordu. Evet, gelelim Ebu Hanife rahimehullah, Allah kendisine rahmet eylesin, İmam Azam Ebu Hanife'ye aktaran kişi Ebu Meryem diyor ki biz Ebu Hanife'nin yanındaydık. Öğleden önceydi. Bir kadın geldi Tirmiz'den ki bu kadın kâne tüccâlesü cehmen, yani Cehm İbni Safvan isimli o sapıkla beraber onun meclis halkalarına, ilim halkalarına takılırdı. Bildiğiniz gibi Cehm İbni Safvan Allah Azze ve Celle'nin arşa istivasını ilk yorumlayanların başlarında geliyor zaten. Bu fitneyi çıkartanların başında geliyor. Cehmiye düşüncesinin zaten başıydı ve Ca'd bin Dirhem'den ne yaptığını, beslendiğini ifade etmiştik. Ca'd bin Dirhem'in de Lebit isimli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sihir densizliğinde bulunan Yahudi olduğunu ne yapıyorduk? İfade etmiştik. Zira felsefe ilmini ve mantık ilmini onlardan, Yahudilerden alıp Allah Azze ve Celle'nin istivası olsun, işte Kur'an'ın mahluk mu mahluk değil mi gibi hususlarında akli kelam metotlarına uyup sapıtanlar ilk başında geliyor ve bu kadın diyor işte Cehm isimli o sapığın ne yapardı? İlim meclislerine, ilim meclisi denmez de işte onun halkalarına katılırdı ve bu kadın Kufi'ye geldi ki insanlarla tartışırdı. Kendi bilgisince biriktirmiş olduğu neyi vardı? Görüşleri vardı. Bunun üzerine ona Ebu Hanife'den bahsedildi. Ebu Hanife'den bahsedildi ve Ebu Hanife'nin de kelam ilminde bilgili olduğunu yapıldı, aktarıldı. Bunun üzerine kadın Ebu Hanife'ye geldi. Ebu Hanife'ye bir takım meselelerden sordu ve daha sonra Ebu Hanife'nin Allah'ın arşa istiva etmesi, Ebu Hanife'nin Allah'ın elinin olduğunu ifade etmesi, yüzünün olduğunu ifade etmesi ve Kur'an ve sünnete geçtiği şekilde gökte olduğunu ifade etmesi ve bunlara geldiği gibi iman edilmiş olması gerektiği hususundaki Ebu Hanife'nin kanaatini duyduktan sonra kadın dedi ki وَقَدْ تَرَكْتُ دِينَكَ Ey Ebu Hanife, ben senin dinini terk ettim dedi. Bunun üzerine senin kulluk ettiğin ilah nerede dedi Ebu Hanife. Ebu Hanife, senin kulluk ettiğin ilah nerede? Nerede dedi. Bunun üzerine kadın cevap vermedi ve kadın ondan sonra bir takım sorular sorunca Ebu Hanife kadın dönmek zorunda kaldı ve Ebu Meryem'in oğlu, daha sonra rivayet eden kişi Nuh İbni Ebi Meryem diyor ki daha sonra Ebu Hanife evine çekildi. Bu sorular hakkında cevap vermedi ve daha sonra evinden çıktığında bir yazı, bir kalem, kaleme alarak bir yazı ele almıştı ve gökler ve yerler hakkındaki beyanını ifade ederken bunun üzerine Allah Azze ve Celle'nin siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir ayetini delil getirirken ki özellikle o kadın ve Cehm bildiğiniz gibi bu ayeti delil gösterirler. İşte siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir delilini ayetini getirerek işte Allah her yerdedir derler onlar. Ebu Hanife diyor ki hayır ve huve ma'akumdan kasıt huve kema tektubu iler raculi inni ma'ake ve ente gâibun anhu. Bu aynen seninle hiçbir şekilde yakınlığı olmayan, senden uzak olan bir kimseye mektubunda ben seninle beraberim demem gibidir. Ki Araplar bu ma'a kelimesini, beraberlik kelimesini zaten kullanmışlardır. Ve mesela Araplar biz burada ay ile beraber yürüyoruz derler. Yani nahnu nemşi vel kamaru ma'ana derler. Biz yürüyoruz, ay da bizimle beraber. Halbuki buradaki beraberlikten kasıt zat ile mevcudiyet ile haşa bir beraberlik değil zaten. Allah Azze ve Celle için de böyle bir şey söz konusu olamaz. Ki ay yukarıdadır, bunlar aşağıdadır. Ki ma'iyye ifadesini zaten Rabbim kolaylık verirse bir sonraki derslerde zaten işleyeceğiz. Onların getirmiş oldukları itirazlarda ne yapacağız kardeşler? İnşallah cevap vereceğiz. Bunun üzerine işte Ebu Hanife... İşte Allah'ın sizinle beraber olması senin bir arkadaşına mektubunda ben seninle beraberim diye yazman gibidir dedi. Bunun üzerine İmam Beyhaki diyor ki لَقَدْ أَصَابَ أَبُوْ حَن۪يفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ ف۪ي مَا نَفَعَنِ الرَّبِّ مِنَ الْكَوْنِ فِي الْاَرْضِ İşte Ebu Hanife diyor, bakın işte Ebu Hanife Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde oluşluluğun olmalığını nefyetmesi hususunda isabet etmiştir diyor El Beyhaki. Yani İmam Beyhaki diyor ki Ebu Hanife Allah yeryüzünde değildir, göktedir demekle işte isabet etmiştir. Allah'ın yeryüzünde oluşluğunu reddetmesiyle isabet etmiştir. Ve asabe fîmâ zekere min tevilil âyeh ve o sizinle beraberdir ayetini tevil etmiş olması şeklinde de diyor Ebu Hanife ne yapmıştır? İsabet etmiştir ki Allah Azze ve Celle diyor İmam Beyhaki nedir? Ve tebi'a mutlak es-sem'i bi'enne Allah Teala fi's-sema. Ki Ebu Hanife hakeza mutlak olarak Kur'an'da ve sünnette aktarılmış olan Allah Azze ve Celle'nin gökte olmuşluğuyla yoğun olan ayetlere ve hadislere teslim olmasında da Ebu Hanife şüphesiz isabet etmiştir diyor İmam el-Beyhaki ki Ebu Hanife'nin itikadı, İmam-ı Azam'ın itikadı işte nedir? Budur. Yine hakeza Ebu Muti' el-Hakem ki Abdul Hakem diye de geçer fakat Ebu Abdul Hakem değil Muti' el-Hakem daha doğrusudur. O Abdullah el-Belhi'den aktarıyor ki Fıkh-ı Ekber'de diyor ki Se'eltu Ebu Hanife'te ammen yekul. Ebu Hanife'ye şu kişiyi sordum. Ebu Hanife'ye dedim ki bir kimse La a'rifu Rabbi fis semai ev fil ardi. Rabbim gökte mi yoksa yerde mi bilmiyorum derse bir kimse. Bunun durumu nedir diye Ebu Hanife'ye sordum diyor. Yani bir kimse kalkıp da Rabbim gökte mi yerde mi bilmiyorum derse bunun durumu nedir diye Ebu Hanife'ye sordum. Ebu Hanife dedi ki men lem yuqir ennallaha alel arş. Kim Allah'ın arşın üzerinde olduğunu ikrar etmezse, kim Allah'ın arşın üzerinde olduğunu ikrar etmezse, kad kefar, küfre girmiştir. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? اَرْرَحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوَى Allah arşa istiva etmiştir. Ve Ebu Hanife diyor ki, وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتِ Allah'ın arşı ise yedi kat semanın üzerindedir. Ve bunun üzerine dedim ki peki ya imam, bir o kişi kalkar da tamam Allah arşa istiva etmiştir, kabul ediyorum ayette geçtiği gibi der de ama derse ki alel arş isteva velakin la yedril arşu fis semai em fil art ama arş yerde mi gökte mi onu bilmiyorum derse durum ne olur? Bunun üzerine Ebu Hanife dedi ki izâ enkara ennehu fis semâ arşın gökte olduğunu da inkar ederse o kişi fakat kefar ne yapmıştır? Küfre girmiştir diyor ki aynı ifade kardeşler Fıkhul Ebsat'ın 49. sayfasında Ebu Muti el-Belhi'den rivayetle ne yapılıyor? Aktarılıyor. Yine Fıkhul Ebsat'ın şerhinde Ebu Leys el-Semerkandid'in 17. sayfasında aktarılıyor. Yine Şeyhülislam İbn-i Teymiye aynı lafzı Ebu Hanife'den ne yapıyor? Ebu İsmail'e dayandırarak 5. cildinin 48. sayfasında aktarıyor. Hakeza İmam Zehebi bunu zaten El-Arş isimli eserinde Ulu babında ne yapıyor? Bunu aktarıyor. Yine hakeza kardeşler İbn-i Kayyim Muhtasar-ı Savaik isimli eserin 2. cildinin 213. sayfasında Ebu Hanife'den bunu aktarıyor. Yine Şerhul Akidetü Tahaviyye'nin 322-323. sayfasında Ebu Hanife'nin bu sözü yine aktarılıyor. Yine Levaihul Envar Es-Sünniye isimli eserin 1. cildinin 356. sayfasında Ebu Hanife'den bu aktarılıyor. İmam Alusi'nin Ruhul Meanisi'nin 7. cildinin 115. sayfasında İmam Alusi de Ebu Hanife'nin Allah göktedir. Kim Allah gökte mi yerde mi bilmiyorum derse küfre girer dediğini ve arşın üzerindedir ifadesinin arkasında da arş gökte mi yerde midir bilmiyorum diyenin de herkese küfre girdiğini çünkü arşın gökte olduğunu Ebu Hanife'nin ikrar ettiğini ve bu fetvayı verdiğini yine İmam Alusi ile ne yapıyor? Ruhul Meani'nin 7. cildinin 115. sayfasında aktarıyor kardeşler ki Allahu Alem bunlar rivayet olarak Ebu Hanife'den 70 olsa gerek. Yine kardeşler, Kadı Eba Muhammed, ondan aktarılıyor ki, Ba'lebek isimli zaten mıntıkada oturmuş olan kişi, ondan aktarılıyor. O diyor ki, Semi'tul İmam Eba Muhammed İbni Kuddame el-Makdisi. Ebu Muhammed İbni Kuddame el-Makdisi isimli alimin kendisinden diyor, bizatihi işittim. Senet ihte aşere ve sittu mi'e. 611 yılında İbn Kudame el-Makdisi'den işittim. İbn Kudame el-Makdisi aynen şöyle demişti. Belagani an Ebi Hanife. İmam Azam Ebu Hanife'den bana diyor ulaştı ki Ebu Hanife şöyle diyordu. Men enkara ennallaha fis-semai fakat kefer. Kim Allah'ın gökte olduğunu inkar ederse küfre girer. Evet yine bu ne yapıyor? İbn-i Kuddame İspat-ı Sıfat-ül Uluv isimli eserinde bunu aktarıyor. İmam Zehebi yine bunu aktarıyor. Hakeza Sefarini Levaihul Envar isimli eserinde bunu ne yapıyor? Aktarıyor kardeşler. Evet, İmam Malik İbni Enes'e gelelim. Şöyle vaktime de bu arada bir bakayım inşallah. Evet, vaktimiz yavaş yavaş sıkışmış. İmam Malik bin Enes'e gelelim. Bakalım İmam Malik rahimahullah bu hususta ne demiş? Abdullah İbni Nafi' diyor ki, Kale Malik İbni Enes. Malik bin Enes şöyle söyledi. Allahu fissemâi ve ilmuhu fî kulli mekân. Allah Azze ve Celle göklerde, ilmi ise her yerdedir. Bakın İmam Malik bin Enes'in sözüne, Allah her yerdedir demiyor. Allah göklerde ama ilmi her yerdedir diyor. Ve diyor ki Abdullah İbni Nafi' hakeza İmam Zehebi diyor ki haza hadisun sabitun an Malik rahimahullah. Bu Malik'ten bize ulaşmış sağlam bir rivayettir. Ki Abdullah Ahmet İbni Hanbel'den yine ne yapıyor? Cehmiye Reddiye isimli kitabında zaten bu da aktarılıyor diyor İmam Malik rahimahullah'tan İmam Zehebi diyor. Evet kardeşler, burada yine İbni Vehb'in rivayetini İmam Malik'ten alalım ki rivayetimiz hakeza İmam Beyhakî sahih bir senetle İbni Vehb'den aktarıyor. İbni Vehb diyor ki kardeşler, Künnâ inde Malik, biz Malik bin Enes'in yanındaydık. Fedehale raculun, bir adam İmam Malik'in yanına geldi ve dedi ki, Ya Eba Abdillah, ey Ebu Abdullah, ey Abdullah'ın babası. Errahmanu alel arşi isteva. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Keyfe isteva, nasıl istiva etti? Bakın, nasıllığını soruyor adam. Gelen kişi nasıllığını soruyor. Bunun üzerine İmam Malik ellerini dizlerine vurarak adamı da tutarak silkeledi. Daha sonra kafasını kaldırdı. Er-Rahmanu alel arşi isteva. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Kema vasafa nefse. Nefsini vasfettiği gibi. Ve la yukalu keyfe. Nasıllığı söylenilmez. Nasıldır denilemez. Ve keyfe anhu merfu'. Keyfe yani nasıllık ifadesi Allah'tan kalkmıştır. Soramayız bunu. Ve ente raculu su, sen de kötü bir adamsın. Sahibu bid'a, bu sen de bid'at sahibi bir insansın. Ahricuh, bunu buradan çıkarın dedi İmam Malik. İşte biz Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir derken birileri kalkıp da nasıl arşa istiva etmiştir? Rahman olan Allah gecenin son üçte birinde dünya semasına iner derken biz, birileri kalkıp da nasıl derse, biz onlara deriz ki siz bid'at sahibisiniz. Çıkın. İmam Malik'in dediği gibi. Allah için nasıl kullanılmaz. Biz ayetlerde ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bize aktardığı gibi iman ederiz. Geldiği gibi ne yaparız? İkrar ederiz. Zira ehl-i sünnet ve cemaatin yolu neydi kardeşler? İsim ve sıfat. Huve tevhidullahi. Allah Azze ve Celle'nin birlenmesidir. Neydi? İsimlerinde ve sıfatlarında. Nasıl? Min gayri tevilin ve la tahrif. Hiçbir tevil ve tahrif olmaksızın ve hakeza ve la teşbihin ve la tecsim ve la tekyif. Allah'a hiçbir şekilde nasıllık, benzeşme söz konusu, örnek verme söz konusu olmaksızın. Bütün bunları Allah'tan soğutlayarak geldiği gibi iman ederiz, anlamını bilerek iman ederiz ve keyfiyetini Allah'a bırakırız. Bakın Süfyan es-Sevri'den aktaralım kardeşler. Süfyan es-Sevri, Allah kendisinden razı olsun ve bütün alimlerimizden Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın ve huve ma'akum eynema kuntum. Siz neredeyseniz Allah sizinle beraberdir ayetinin açıklamasında Süfyan-ı Sevri diyor ki kâle ilmuhu, Allah'ın ilmi sizinle beraberdir. Allah'ın ilmi sizinle beraberdir. Yoksa zatı değil. Ahrecehul Bukhari, ki bunu Bukhari aktarıyor kardeşler. Kulların Fiilleri isimli eserinin 8. sayfasında bunu aktarıyor. Yine İmam Ahmed Sünne isimli eserinin 1. cildin 306. sayfasında bunu aktarıyor. Yine Acuri Eş-Şeria isimli eserinin 3. cildinin 1078. sayfasında aktarıyor. Ki diğerleri aktarılıyor, onları saymıyorum vaktimiz geçmesin diye kardeşler. Hakeza burada ne yapıyoruz? Bakın Süfyan es-Sevri diyor ki Allah'ın sizinle beraber olması ilminin sizinle beraber olmasıdır. Yoksa haşa zatı Allah her yerde şeklinde değil. Ve Ebn-i Mübarek bu rivayeti Süfyan-ı Sevri'den aktaran Mi'dan'a diyor ki, Mi'dan için diyor ki, Mi'dan Allah için gerçekten ermişlerdendi. Yani olgunlaşmışlardandı diyor. Evet, devam edeyim. Seçeyim inşallah alimleri kardeşler. Burada aktarılıyor. Abdullah İbn-i Mübarek, yani bu alimimizi, bu üstadımızı, bu baş tacını herhalde atlanmak söz konusu olmasa gerek ki onu zaten biliyoruz. Diyor ki İmam Zehebi ve sebete an Ali İbn-i Hasan İbn-i Şakik Şeyhül Bukhari, Bukhari'nin üstadının kardeşi olan Hasan'ın oğlu Ali'den şu sabit olarak bize gelmiştir ki o Abdullah İbn-i Mübarek'e şöyle dedi: Keyfe ne'arifu Rabbena, Rabbimizi nasıl bileceğiz? Bakın silsile kim kardeşi? Silsile Bukhari'nin şeyhinin kardeşi. Bukhari'nin üstadının kardeşi Hasan. O Hasan'ın oğlu Ali doğrudan Abdullah İbni Mübarek'ten alma. Ki Abdullah İbni Mübarek bildiğiniz gibi İbn Abbas'ın öğrencisi. Tabi ondan. Ona diyor ki Rabbimizi nasıl bileceğiz? O da dedi ki Fis semâi s-sâbi'ati alâ arşih. Rabbimiz yedi kat semanın üstünde arşının üzerinde bileceğiz. Evet, bakın Abdullah İbni Mübarek. Ne diyeceksiniz Allah aşkına bunlar için? Yani bunca delil karşısında artık teslim olmaktan başka, artık doğruya tabi olmaktan başka bir seçeneğiniz var mı? Yoksa hala kelami meselelere dalıp da, yok mekan, münezzeh, bilmem ne gibi kelamcıların üretmiş olduğu düşüncelere hala tabi olacak mısınız? O yolun batıllığı açık bir şekilde zaten belirmiştir. Evet kardeşler, şöyle hemen bakayım başka nakil yapmak durumunda olduğumuz ki İmam İbnül Mübarek'ten bu anlamda nakiller 4-5 tane var ama bu bir tanesini inşallah alıyorum. Zira Rabbimizin 7 kat semanın üzerinde arşın üzerinde olduğu şeklinde İmam Mübarek'ten sadece bir yerde gelmiyor. Hatta 3-5 yerde geldiği gibi bir tanesinde diyor ki Abdullah İbn Mübarek وَلَا نَقُولُ كَمَا تَقُولُ الْجَهْمِيَّ. Cehmiye'nin dediği gibi kalkıp da biz اِنَّهُ هَاهُنَا فِي الْاَرْضِ, Allah işte her yerde bizimle beraberdir demeyiz diyor. Böyle demeyiz diyor. Bu Cehmiye'nin düşüncesidir diyor. Biz böyle demeyiz. Evet, devam edeyim inşallah kardeşler. Bakın, Hammad İbni Seleme, kendisine aktarılıyor, diyor ki İmam Zehebi rivayetinde Abdülaziz İbnül Mughira, Hammad bin Seleme'den işitmiş ki Hammad bin Seleme şöyle demişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisinde hani diyor ya, yenzilullahu ile semai dünya, Allah gecenin son üçte birinde dünya semasına iner hadisini işlerken dedi ki Hammad bin Seleme, men ra'aytumuhu yunkiru haza, bunu inkar edeni gördüğünüz zaman fettehimuh, onu itham edin. Yani onun bidatçı olduğunu, onun tevilci olduğunu, onun ashabın yolundan, ehli sünnetin yolundan çıktığını söyleyerek onu itham edin ki insanlar ondan ne yapsınlar, uzak dursunlar. Bunu, bu düşünceyi bize bugün ehli sünnet diye yutturdular. O yüzden bize itikatta Ebu Hanif, itikatta Maturidi, amelde Ebu Hanife dediler. Evet, bakın Hammad bin Seleme. Evet, Hammad'ı bilirsiniz değil mi? İmam Ebu Hanife'nin hocası da Hammad. Öyle değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Gelelim Ebu Hanife. Ebu Hanife'nin yoldaşı, en büyük öğrencilerinden Ebu Yusuf'a gelelim kardeşler. İmam Zehebi Ebu Yusuf'tan nakil yapıyor. Diyor ki, Ebu Hanife'nin arkadaşı olan Ebu Yusuf'un kıssası meşhurdur. Ki o, Bişr el-Merisi'yi ne yapmıştı? Tövbeye çağırmıştı. Allah Azze ve Celle'nin arşının üzerinde olduğunu ikrar etmeyen Bişr el-Merisi'yi Ebu Yusuf tövbeye çağırdı. Tövbeye çağırdı. Evet. Ki Abdurrahman İbni Ebi Hatim ve gayruhu diyor kitaplarında bunu ne yaptılar? Bunu aktardılar. Yine Ebu Hanife'nin diğer öğrencisi Muhammed İbni Hasan Eşşeybani. Ebu Hanife'nin en büyük iki tane öğrencisi var biliyorsunuz. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed. İmam Zehebi diyor ki Rava Abdullah İbni Ebi Hanife Eddebusi. Ebu Hanife Eddebusi isimli Abdullah İbni Ebi Hanife Eddebusi diyor aktardı. Diyor ki ben İmam Muhammed'i şöyle derken işittim. İmam Muhammed diyordu ki Ebu Hanife'nin öğrencisi İmam Muhammed ki biliyorsunuz aynı zamanda İmam Şafii'nin de hocalığını yapmıştır. İmam Şafii İmam Muhammed'den ilim almıştır. Ders ilim öğrenmiştir. İlim halkasına katılmıştır. İmam Şafii'nin aynı zamanda hocasıdır. İmam Muhammed bakın diyor ki ittefakal fukaha'u kulluhum. Bütün fakihler ittifakla şunu söylediler. Hangi fakihler? Minel meşriki ilel magrib. Doğudan batıya, doğunun ve batının bütün fakihleri ittifak etmiştir ki neye? Alel imani bil Kur'ani vel ahadisi lleti ca'e bihes fukah. An Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fi sıfatir Rabbi azze ve celle. Kur'an'da, Kur'an'a imanın ve Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan güvenilir raviler tarafından bize aktarmış olan hadislerinde Rabbimiz tebareke ve teala'nın sıfatlarına olduğu gibi iman etmek hususunda bütün doğunun ve batının fakihleri diyor ittifak etmiştir. Nasıl iman edecekler? Hem de min gayri tefsirin diyor bakın. İmam Muhammed min gayri tefsirin herhangi bir tefsire, herhangi bir tevile, herhangi bir yoruma gitmeksizin. İşte istivadan kasıt istiladır, inmesinden kasıt rahmetidir, elinden kasıt kudretidir değil diyor. Değil diyor. İşte burada devam ediyor İmam Muhammed diyor ki ve la vasfin ve bunun dışında başka bir şeyle de hiçbir şekilde vasıflandırmayacaklar. Vela teşbihin, Allah'a başka bir şeye benzetmemek şeklinde bu şekilde iman etmek hususunda hepsi ittifak etmiştir. Kim ki bunlardan, bakın diyor ki İmam Muhammed, فَمَنْ فَسْرَ شَيْءَ مِنْ ذَٰلِكَ kim Kur'an'da ve sünnette Rabbimizin sıfatları adına gelmiş olanlardan herhangi bir tanesi tefsir edecek olursa فَقَدْ خَرَجَ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatu vesselamın üzerinde olmuş olduğu yoldan sapmış olur. Ve farakal cema'a, ehl-i sünnet ve cemaatin dışına çıkmış olur. Çünkü onlar, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ve ehl-i sünnet ve cemaat ne yapar diyor? فَاِنَّهُمْ لَمْ يَصِفُوا وَلَمْ يُفَسِّرُوا Allah'a bir çeşit vasfeylemediler. Ve Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını ne yapmadı? Tevil etmediler, tahrif etmediler. وَلَكِنْ اَمَنُوا بِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ Kitap ve sünnete ne varsa ona iman ettiler. ثُمَّ سَكَتُوا Daha sonra sustular. فَمَنْ قَالَ بِقَوْلِ جَهْمٍ İbn-i Muhammed, İmam Muhammed diyor ki kim Cehmiye'nin sözünü söylerse işte istivadan kasıt istiladır gibi Cehmiye'nin sözüne giderse fakat faraqal cemaa cemaatin ehli sünnet ve vel cemaatten ayrılmıştır diyor İmam Muhammed kardeşler. Evet bu da İmam Muhammed'den aktarmış olduğumuz rivayet ki yine hakeza kendisinden icma ile aktarılmış ravilerin aktardığı şekliyle İmam Muhammed en Allah yahbitu ila sema'i dunya Allah yeryüzünün semasına inerle ilgili hadisin hakkında İmam Muhammed diyordu ki Ebu Hanife'nin en büyük öğrencilerinden diyordu ki hazihi'l ahadis kad ravathas suqa bu hadisleri güvenilir olan sika olan raviler aktardılar fe nahnu nerviha biz de bunları böylece aktarırız ve nu'minu biha bunlara da böylece iman ederiz ve la nufessiruha bunlar tefsir de etmeyiz, tevil de etmeyiz. Ve İmam Zehebi diyor ki: "Rava hazel icma' an Muhammed ibn el-Hasan ebu'l-Kasim el-Lalekai, Lalekai bu husustaki icmayı İmam Muhammed'den aktarıyor. Yine İbn Kudame kitabında bunu ne yapıyor? Aktarıyor kardeşler." Evet, şöyle diğer alimleri atlıyorum. Birkaç tane daha eğer almak istediğim varsa onları inşallah alayım. Ebu Yusuf'un düşüncesini tekrar almaya gerek yok ki bunu zaten söylemiştik. Onu söyleyeni zaten ne yapıyordu? Tövbeye çağırıyordu. Ve özellikle Allah her yerdedir diyen kişiyi ne yapmıştı? Ebu Yusuf tövbeye çağırmıştı kardeşler. Evet şöyle bir geçeyim daha var mı? Daha bayağı da var. Yani bayağı da var. Burada inşallah bırakayım kardeşler. Bir sonraki hafta eğer Allah nasip ederse diğer alimleri de şöyle ben bir sonraki haftaya kadar hepsini gözden geçiririm. Onların içerisinden özellikle zikretmiş olmakla fayda elde edeceğimizi düşündüğüm alimleri inşallah alırım. Onları sadece zikreder geçeriz. Eğer öyle bir durum söz konusu olmazsa konumuzla ilgili dersimize ne yaparız? İnşallah devam ederiz. Allah Azze ve Celle bizleri Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının, tabiunun ve etba'u tabi'inin ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar için مَا اَنَا عَلَيْهِ الْيَمُّ وَاَصْحَابِ benim ve benim ashabımın üzerinde olmuş olduğu yol kim onun üzerineyse o kurtulan toplumdur demiş olduğu ve Resulullah'ın haklarında en hayırlı topluluk benim topluluğum, ondan sonra hayırlı topluluk, ondan sonra gelen, ondan sonraki hayırlı topluluk, ondan sonra gelen dediği bu hayırlı toplumun itikadı ve ameli üzerine Rabbimiz Tebareke ve Teala can vermiş olmayı hepimize nasip eylesin. Allah Azze ve Celle şüphesiz ki duaları kabul edendir. Allahu Teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.